غلام اور خادم کے حقوق۔ انسان چونکہ مالی لحاظ سے ایک درجے پر نہیں ہوتے، اس لیے روزی کمانے کے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غریب انسان کسی نسبتاً خوشحال شخص کی خدمت کر کے اس خدمت کے عوض اس سے مال یا ضروریات زندگی حاصل کرے۔ ان خدمت گزاروں کی بھی دو قسمیں رہی ہیں، ایک وہ جو دوسروں کی ملکیت ہوتے تھے، مثلاً غلام اور کنیزیں، اور دوسرے وہ جو وہ ہوتے تو آزاد ہی ہیں مگر دوسروں کی خدمت کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ اسلام میں ان دونوں اقسام کے خدمت گزاروں کے حقوق قائم کیے گئے ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ ان حقوق کا خلاصہ یہ ہے: نمبر ایک، خادم سے اتنا زیادہ کام نہ لیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ نمبر دو، خادم کی تنخواہ یا کھانا، کپڑا یا دوسری شرائط ملازمت کو دیانتداری سے پورا کیا جائے۔ اور اس سے انصاف کیا جائے۔ تیسرا، خادم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ چوتھا، خادم کی خطاؤں کو معاف کیا جائے۔ پانچواں، خادم پر ناروا اور ناجائز سختی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر ایک، طاقت کے مطابق کام لینا۔ معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور آپ کے غلام نے بھی ویسا ہی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص کو جو غلام تھا گالی دی اور اسے اس کی ماں سے آر دلائی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے مملوک ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے زیر دست کر دیا ہے، پس جس شخص کا بھائی اس کے زیر دست ہو اسے چاہیے کہ خود کھائے وہی اسے کھلائے، اور جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور تم لوگ انہیں ایسے کاموں پر مجبور نہ کرو جو ان پر شاق ہو، اور اگر تمہیں انہیں کسی ایسے کام پر مجبور کرنا ہی پڑے تو پھر اس کام میں خود ان کی امداد کرو۔ مسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہر ہفتے کے دن مدینے کے آس پاس گاؤں میں جایا کرتے تھے، اور جب کسی غلام کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو اسے کم کر دیتے معطا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آیا اور دیکھا کہ آپ بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کہ آج آپ کا غلام کہاں ہے جو خود آٹا گوندھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، غلام کو میں نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا ہے، اس لیے میں اس کا کام کر رہا ہوں تاکہ غلام کو دو کام نہ کرنے پڑیں۔ نمبر دو، انصاف کرنا۔ اسلام میں غلام کی جان اور عزت کو اسی طرح محترم قرار دیا گیا ہے جیسے آزاد کی جان اور عزت کو، اور اسی طرح اسے معاشرے میں شہادت دینے اور امان دینے کا حق بھی حاصل ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام کو قتل کیا ہم اسے قتل کر دیں گے، اور جس نے اپنے غلام کا کوئی عضو کاٹا ہم اس کا عضو کاٹ دیں گے۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام پر تہمت لگائی اور در آہاں وہ اس کے لگائے ہوئے عیب سے بری تھا، خدا قیامت کے دن اس پر حد جاری فرمائے گا سوائے اس کے کہ جو اس نے کہا وہ ایسا ہی ہو۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلام کی شہادت جائز ہے بشرطے کہ غلام عادل ہو۔ ایسے امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی غلام کی شہادت کو جائز قرار دیتے ہیں بشرطے کہ وہ شہادت اس غلام کے آقا کے حق میں نہ ہو۔ بخاری۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے دو رشتہ داروں کو پناہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت کی پناہ کو جائز قرار دیتے ہیں، ایسے ہی احمد اور اسحاق نے بھی عورت اور غلام کی پناہ کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے غلام کے کسی کو پناہ دینے کو جائز قرار دیا۔ ترمذی۔ اسلام سے پہلے غلاموں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، انہیں مارا پیٹا جاتا اور سخت قسم کی جسمانی سزائیں دی جاتی، اور پھر اس ظلم کو گناہ بھی نہ سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے واضح فرما دیا کہ غلام پر ظلم کرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسے آزاد پر ظلم کرنا، اور اس ظلم کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک کنیز کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ اس کنیز سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، کیا فلانی کیا، کیا فلانی کیا، اس طرح مختلف لوگوں کے نام لیے گئے، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا، کیا اس نے یہ ظلم کیا؟ تو اس کنیز نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، اس پر وہ یہودی پکڑا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا، تو اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام کو ظلمن مارا اس سے قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا بحقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مسلمانوں پر یہ اثر تھا کہ معاویہ بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک غلام کو تماچا مارا، پھر میں بھاگ گیا، پھر ظہر سے کچھ پہلے آیا اور اپنے باپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، پھر میرے باپ نے اس غلام کو بھی بلایا اور مجھے بھی، اور اس سے فرمایا کہ اس سے بدلہ لے لے، مگر غلام نے مجھے معاف کر دیا اور میں بدلے سے بچ گیا۔ مسلم۔ انہیں حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کسی شخص نے ان کی کنیز کو تماچا مار دیا۔ اس پر حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میں اپنے بھائیوں میں سے ساتواں تھا اور ہمارے پاس صرف ایک خادم تھا، ہم میں سے کسی نے اسے تماچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ مسلم۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کی پشت پر ایک نشان دیکھا اور فرمایا کہ میں نے تجھے تکلیف دی، اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، تم آزاد ہو۔ پھر آپ نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا کہ اسے آزاد کرنے میں مجھے اس شے کے برابر بھی ثواب نہیں ملا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے اپنے غلام کو ناحق حد لگائی یا اسے تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں اور میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے سبب میرا کیا حال ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کچھ تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، اور تم انہیں جو سزا دیتے ہو اس کا بھی ہوگا، پھر اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں کے برابر ہی ہوئی تو حساب بے باک ہو جائے گا، نہ تمہیں ثواب ملے گا نہ عذاب، اور اگر وہ جو سزا تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو ان کے گناہ تمہاری سزا سے جتنے زیادہ ہوں گے ان کے حساب سے تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا، اور اگر وہ سزا جو تم انہیں دیتے ہو ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو جتنی تمہاری سزا زیادہ ہوگی اس کے حساب سے انہیں تم سے قصاص دلایا جائے گا۔ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ پھر وہ شخص ایک گوشے میں چلا گیا اور رونے چلانے لگا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب میں آیت نہیں پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں پاتا کہ ان سے جدائی اختیار کر لوں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب کے سب آزاد ہیں۔ ترمذی۔ نمبر 3 معاف کرنا. ہر انسان بتقاضائے بشریت غلطی کر سکتا ہے اور غلام اور خادم بھی اس سے مستثنی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ ان کی غلطیوں کو زیادہ سے زیادہ بار معاف کیا جائے اور ان کے معاملے میں درگزر سے کام لیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خادم کے قصور کو کتنی بار معاف کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں خادم کے قصور کو کتنی بار معاف کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ. ترمذی. ظاہر ہے کہ اگر ہر روز انسان اپنے خادم کے قصور کو اتنی بار معاف کرے گا تو اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ کبھی خادم کو سزا دینے کی نوبت نہ آئے. حضور کے فرمان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی ہے کہ خدمتگار کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے اور اسے سزا دینے سے حت الامکان اجتناب کیا جائے. نمبر 4 حسن سلوک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس کوئی خادم نہ تھا، بس میرے سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آپ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انس ایک عقل مند لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر اور ہجر میں آپ کی خدمت کی اور اس تمام مدت میں اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے اس کے بارے میں مجھے کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے ایسے کیوں کیا، اور ایسے ہی اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ نے اس کے بارے میں بھی کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے ایسے کیوں نہیں کیا. بخاری. حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش خلق تھے. ایک دن آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا، مگر میرے دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے لیے میں ضرور جاؤں گا. غرض کہ میں چل دیا، یہاں تک کہ میں کچھ بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے. اچانک حضور نے پیچھے سے میری بدی کو پکڑ لیا. میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے انس، کیا تو وہاں گیا جہاں جانے کا میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں جا ہی رہا ہوں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور کی 9 سال خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور حضور نے اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ تو نے ایسا اور ایسا کیوں کیا. میں نے کوئی کام چھوڑ دیا ہو اور حضور نے اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ تو نے ایسے اور ایسے کیوں نہیں کیا. مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کر کے لائے اور اس طرح اسے اپنا کھانا خود تیار کرنے اور تیار کرتے ہوئے گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھانے سے بچا لے تو اس مالک کو چاہیے کہ خادم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لے. پھر اگر اسے یعنی مالک کو ایسا کرنے سے انکار ہو یا خادم تواضع کے باعث مالک کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دے تو مالک کو چاہیے کہ ایک لقمہ ہی لے کر اسے کھلا دے. ترمذی. رافع بن مقیس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا باعث برکت ہے اور بدخلقی باعث نحوست ہے. ابو داؤد. نمبر 5 سختی کرنے کی ممانعت. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود، جان لے کہ جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے خدا کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی، یا آپ نے یوں فرمایا کہ جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. مسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور کنیزوں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. مشکوات. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا اور فرمایا کہ اسے مارنا مت، کیونکہ مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا. اس مضمون کی ایک اور روایت بیان ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم نمازیوں کو ماریں. مشکوات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی خدا اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. ایک, کمزور کے ساتھ نرمی کرنا. دوسرے, والدین کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا. اور تیسرے, اپنے غلاموں اور کنیزوں سے حسن سلوک سے پیش آنا. مشکوات. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو تمہارے مزاج کے موافق ہوں تو انہیں کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو, اور انہیں پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو, اور ان میں سے جو تمہارے مزاج کے موافق نہ ہو اسے بیچ دو, اور اللہ کی مخلوق پر عذاب نہ کرو. ابو داؤد. کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ ماں اور بچہ یا دو بھائی کسی ایک شخص کی ملکیت میں ہوتے, وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیچتا اور وہ کسی اور مالک کے پاس چلا جاتا, تو اس طرح ماں اور بچے اور بھائی کے درمیان جدائی ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے ماں اور بچے کے درمیان جدائی ڈالی خدا قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا. ترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام عطا کیے جو آپس میں بھائی تھے, میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی, تیرا ایک غلام کیا ہوا؟ میں نے آپ کو اطلاع دی کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس لے لے, اسے واپس لے لے. ترمذی. نمبر 6, غلام آزاد کرنے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا, اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو آگ سے نجات دے گا. امام زین العابدین علی بن حسین کے ایک مصاحب سعید بن مرجانہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام علی بن حسین کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث بیان کی, تو انہوں نے اپنے غلام کا قصد کیا جو اتنا قیمتی تھا کہ عبداللہ بن جعفر اس کے لیے 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینے کو تیار تھے, مگر امام علی بن حسین نے یہ حدیث سن کر اسے آزاد کر دیا. بخاری. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کنیز ہو پھر وہ اس کی پرورش کرے اور اس سے حسن سلوک کرے, پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرے, تو اس کو دوہرا ثواب ہوگا. بخاری. غلام کو آزاد کرنے کو بہت بڑا ثواب قرار دے کر اسلام میں اس بات کا بندوبست فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی آزادی حاصل کریں. بعض گناہوں کا کفارہ یہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کیا جائے. مثلا جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے دے. سورۃ النساء آیت 92. ایسے ہی خاص خاص مواقع پر بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. مثلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں آزاد غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. بخاری. میتوں کا ثواب پہنچانے کی خاطر بھی غلام آزاد کیے جاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن ابی امرہ انصاری بیان کرتی ہیں کہ ان کے والدہ نے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا, پھر اس کام میں دیر لگائی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ وفات پا گئی. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے کہا کہ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا یہ بات انہیں نفع پہنچائے گی؟ اس پر قاسم بن محمد نے کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ میری ماں وفات پا گئی ہیں, تو کیا یہ بات انہیں فائدہ دے گی کہ میں ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں. مشکوات. یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سوتے ہوئے وفات پا گئے تو ان کی ہمشیرہ حضرت عائشہ نے ان کی طرف سے بہت غلام آزاد کیے. مشکوات. نمبر 7, غلاموں کا رتبہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تین شخص پیش کیے گئے جو بہشت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تھے. ان میں ایک شہید تھا, دوسرا وہ پاک دامن جو حرام و شبہات سے بچتا تھا, اور تیسرا وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ کی بندگی کی اور اپنے مالکوں کی خیر خواہی کی۔ ترمذی۔ اسلام میں نماز کی امامت کرانا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز ان لوگوں کو بھی حاصل رہا ہے جو غلامی کے دور میں سے گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم مسجد قباء میں مہاجرین اولین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی امامت کیا کرتے تھے، حالانکہ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو سلمہ، حضرت زین اور حضرت عامر بن رویہ جیسے لوگ موجود ہوتے تھے۔ بخاری۔ علماء اسلام میں ایک لمبی لسٹ ان بزرگوں کی ہے جو غلام رہ چکے تھے، ان میں سے چند نام درج ذیل ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ علمی لحاظ سے علماء کے سرخیل اور روحانی اور اخلاقی لحاظ سے اولیاء کے سرتاج تھے۔ آپ کے والدین بھی غلام تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، لہذا آپ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے عاطفت میں پلے۔ دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آپ کی آمد و رفت رہی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن جامع کمالات تھے، عالم تھے، بلند مرتبہ تھے، رفیع الشان تھے، فقیہ تھے، مامون تھے، عابد و زاہد تھے، وسیع العلم تھے، فصیح و بلیغ تھے اور حسین و جمیل تھے۔ مشہور تابعی عالم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آپ تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ میں امامت کا مقام رکھتے تھے۔ مشہور محدث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علم کا سمندر قرار دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حجت اور سند مانا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر غلامی سے اٹھ کر آخر آپ عقلی میں علم کے تاجدار بن گئے۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے وقت میں انتقال کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ رہا ہو۔ حضرت عطا بن ابی ربہ فضل و کمال اور زہد و ورع کے لحاظ سے بڑے جلیل القدر تابعی تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عطا نے جس وقت انتقال کیا اس وقت وہ لوگوں میں روئے زمین کے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علم کسی کے ساتھ مخصوص ہوتا تو عالی نسب اس کے زیادہ حقدار تھے، لیکن عطا حبشی غلام تھے۔ یزید بن حبیب نولی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین غلام تھے۔ حضرت ابو العالیہ ریاحی آپ قبیلے بنی ریاح کی ایک عورت کے غلام تھے۔ اپنی آزادی کا حال اس طرح بتاتے ہیں، میں ایک عورت کا غلام تھا، جب اس نے مجھے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے چچیرے بھائیوں نے روکا، مگر وہ مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک جمعہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھ کر جامع مسجد کی طرف چلی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد امام نے ہمیں ممبر پر کھڑا کر دیا۔ عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان الفاظ میں میری آزادی کا اعلان کیا، خدایا میں تیرے پاس اس کو آخرت کے لیے جمع کرتی ہوں، مسجد والوں گواہ رہنا یہ غلام خدا کے لیے آزاد ہے، آئندہ حق کے معروف کے علاوہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، ایک کرو مجھے آزاد چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ نہیں دکھائی دی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان کی عظمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ابو العالیہ جب ان کے پاس جاتے تو ابن عباس ان کو اونچے مقام پر بٹھاتے اور معززین قریش ان سے نیچے ہوتے۔ اس اعزاز کے ساتھ بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ علم اسی طرح شریف کے شرط میں اضافہ کرتا ہے اور مملوک کو تخت پر بٹھاتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، اس آسمان پر تو انگنت درخشاں ستارے ہیں جن سے ایک عالم نے روشنی حاصل کی اور جنہوں نے لفظ غلامی ہی کو چار چاند لگا دیے۔